और ऐ मेरी कौम, अगर मैं उन लोगों को धुतकार दूं तो कौन मुझे अल्लाह की पकड़ से बचाएगा? क्या तुम फिर भी ध्यान नहीं दोगे?